Ladies and gentlemen, tonight is a very, very special night for me. My favorite artist is right here amongst us. And it would be a shame if you didn't sing, isn't it? So I request Mr. Himesh Reshammiya to make this a night to remember forever and ever. Thank you. शोरगुल में भी अगर तन्हाइयों का आलम सर चढ़ बोले तो समझो आपको मोहब्बत हो गई, और जिन्हें मोहब्बत हो जाए उनका ऊपर वाला ही मालिक है। फिर तन्हा न छोड़ा कहीं, मैं तन्हाइयों में भी